Псалом 134. Нумо, благословіте Господа, усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі. Піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, Він, що створив небо і землю.